Siema, albo się nie ma. Szczęścia może zabrać od kogoś trzeba. Wiem, kto je ma. Sprytny plan mam, zrobię tak, by go nie miał. Halo? Posłuchaj uważnie. Skończyły się dobre czasy, teraz pora na mnie. Kto mówi? Nieważne, skup się i słuchaj. To ja tym razem dyktuję warunki tutaj. Co? Gówno, mam twojego kumpla. I jak nie zrobisz tego, zechcę tego zaraz. Weź zdupiaj. Co to za dziwny wkręt? Kto to kurwa... Nie no, szlak by trafił. No co to jest za numer? No ten sam szlak. Halo! Konia się halo! Jod dzięki tobie nie ma lewej ręki i co? Zatkało? Co? Poza tym mam twoje nagranie, przyjacielu. Jak nasłuchany nago biegasz po hotelu. Nie zrobisz tego, co zechcę, dam to do internetu. A twój kolega Jod odkleja w cierpieniach umrze tu. Ale... Tylko mi bez policji, sztuczek wykrętu. Chcę całą twoją kolekcję płyt, bitów, projektu. Wszystkie materiały, które dały ci szczęście. Masz dobę, zadzwonię, potem podać transakcji miejsce. Matko jedyna! Jezus, muszę zadzwonić do... Bartku, dawaj, odbieraj ten telefon! Siema, grupy! Siema! Co tam słychać? Nie uwierzysz, ale mam straszny przypał! Co się stało, ziom? Zadzwonił do mnie porywacz Majota i nagrania z kamer z hotelu u Steve'a! Ta, ja już znam te twoje wkręty! Powaga, a w zamian za to chcę moje projekty! Co? Całą kolekcję płyt! Ziom, musisz mi pomóc! Dobra, przyjadę autem, ustawka u ciebie w domu! Otwarte, wchodź! Sorry, że tak późno! Luźno! Kupiłem po drodze zabawy, pudło, siekiera, łopata, latarka i noktowizor! Zio, po co ci to? Cicho, dzwoni on. Halo? Miejsce PKP, Katowice, skrytka numer 5, nawet nie dzwoń na policję, za kwadrans tam cię widzę, zdążysz, lekko! Jak to? Wszędzie korki, ja to daleko! Kurwa, do tego to potrzebny jest teleport! Nie obchodzi mnie to, przyleć nawet rakietą! Ale... No nie, chyba go jebło! Co my teraz zrobimy? Woo! Ciekawe, czy uda się? Chytry plan zbina. Miejmy nadzieję, że nie. Czas pokaże nam i tak. Ciekawe, czy uda się? Odbić kolegę grubego brzucha. A na dodatek z kamer nagranie. Chcesz się dowiedzieć, to posłuchaj. Hej! Mam plan, dzięki niemu damy radę. Dojechać na czas, byle nie przez autostradę. A którędy? Nie przejmuj się, znam dobry skrót. Poza tym pożyczy od zioma turbo szybki wóz. Zapakuj niezbędne rzeczy i od razu wyjazd. Okay. Czas nam nie sprzyja, ale dopadniemy zbira. Jesteśmy, zostały nam 3 minuty, więc gdzie jest ta cholerna skrytka? Tam jest numer 5. Dobra, otwieram. Ciekawe co w niej jest. Damn! Fuj! Śmierdzi jak zdechły pies! I chuj! Daj mi to, ja otworzę! O Boże, to jest czyjaś ręka, najgorzej! To jest ręka Jota! Jezu, jak mi go szkoda! Zobacz! Na skórze namalowana jest droga! To mapa, bierzemy ją! No co ty? Nie! Zrób cię tą ręką po mieście, porąbało cię? Spoko to nie podpadnie, nikt nas nie drapnie! Jak nie? Capi tak, że każdy się skapnie! Ach, ty grzbiecie, masz przecież HTC, zrób aparatem zdjęcie i mapa wnet będzie! Namówiłeś mnie! Stryk i masz! Ej, chwila! Dzwoni porywacz, chyba nas widział! Ciekawe jak się nazywa! Gdzie się ukrywa? Mam pomysł! Mów jaki! Zacznę rozmowę nagrywać! Dobra, odbierz to! Słucham! Słucham. Wiesz co? Co? Zaczynasz mnie wkurwiać, dlatego twój kolega pożegna się z drugą ręką. Nie rób tego! Miałeś być sam, a nie z panienką. Ja ci dam panienkę, ty! Co za szmata! O, jak się zabra, wielki mi FIFA Rafa! Taki dzwany to przyjedź! Dorwę i zabiję! Przesadziłeś, Jod długo nie pożyje! Zostaw go! Nie no... Bartek, nie ciebie co ty dobrego narobiłeś? Ej, jakiś obcy numer dzwoni. Dziwne. Pokaż. To chyba z budki telefonicznej. Halo? Kto to dzwoni? To ja, Jod! No uciec mi się udało od tej szmaciholi! Pierdolisz! Hey. Nie, nawet mam go ze sobą! Leży w bagażniku z zakrwawioną mordą! Spotkajmy się tam, gdzie zawsze, za godzinę z hakiem! No dobra. Tylko trochę odsapnę! Ej, wszystko ładnie, ale co z twoją ręką? Jest cała prawie, drugą mam obciętą! Poza tym padniesz na ryj i to fest! Dlaczego? Jak dowiesz się, kim ten koleś jest! Haha, Okej, okay, czekamy na ciebie z Bartkiem. Nie pukaj, wchodź od razu. Drzwi zostawiam otwarte. Wejdź! Siema, jo! Siema! Ej, no siema, chłopaki. Siema, siema, jo. No i co wy robicie, nie? Pogięło was, bierzcie mi się sprzed tej konsoli, nie? No, ale... Za bardzo wczuwacie się w tą grę. Poza tym spóźnimy się na koncert! Bartek, no taki stary, taki głupi. No proszę was, pośpieszcie się, Mateusz mi robi cały czas jazdę. Dobra, już. Poza tym, co to za durna gra? Ciekawe, czy uda się założę na czas dotrzeć na ten koncert. Miejmy nadzieję, że tak. Ciekawe, czy uda się plan grubego brzucha, czyli zaspokoić publikę. Chcesz się dowiedzieć, to posłuchaj.